trzeba się przecierać. Nie ma co wybierać, to musi docierać. Żyć, nie umierać. Żyć, nie umierać. Być albo nie być, bo to jest pytanie. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na nie? Chociaż trzeba się przecierać, nie ma co wybierać. To musi docierać, żyć, nie umierać. Żyć, nie umierać. Być albo nie być, bo to jest pytanie. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na nie? Docenić własne istnienie. To pierwsze założenie, swojego na drugie nigdy nie zamienię. Teraz przeznaczenie, jebać samo unicestwienie. Nie przestawać, się nie poddawać, a życie stawiać wyłącznie na nie. Co w dzisiejszych czasach jest umiejętnością, w świecie, w którym nie wszystko przychodzi z łatwością. Przepełnionym złością i spokojem, zmienne nastroje towarzyszą jak mieszane uczucia. Mimo wszystko, że trzeba, to przekonanie się narzuca. Jedynie desperat i odrzuca, wszelką nadzieję podrzuca. Ludzka mentalność i to, co ją zakłóca. Kłopoty, wiem coś o tym, całkowicie i tak nie odbiorą mi ochoty do tego, żeby dopiąć swego, coś osiągnąć. Trzeba się przyłożyć, kiedy czas gra na niekorzyść. Konsekwencji różnie możesz się ułożyć, a jednak inwencji nie brak, intencji, szczerych chęci tak trzymać. Żyć, nie umierać, nie dać się zakręcić, nie pędzić na oślep. Najwyższy czas realnie spojrzeć na otoczenie, gdzie doświadczenie ma znaczący wpływ na myślenie, które określa twoje położenie. W sytuacjach tych nie brakuje, a potwierdzenie jest w relacjach, co powoduje uzmysłowienie samemu sobie. Po co tu jestem i co właściwie robię? Logiczne pozostają odpowiedzi obie. Chociaż trzeba się przecierać, nie ma co wybierać, to musi docierać. Żyć, nie umierać. Żyć, nie umierać. Być albo nie być, bo to jest pytanie. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na nie? Chociaż trzeba się przecierać, nie ma co wybierać, to musi docierać. Żyć, nie umierać. Żyć, nie umierać. Być albo nie być, bo to jest pytanie. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na nie? Dwa razy z rąk śmierci zostałem wyrwany, za to wielkie dzięki ja ustracza. I mojej mamy trzeba uważać, jak się pewne granice przekracza. By nie dać plamy w życiu, pamiętaj, by zachować umiar w piciu i nie wpierdolić się w jakąś głupotę, której potem będziesz żałować. Jesteś młody, nie zdążyłeś się wychować, a już możesz zakończyć swój żywot marny. Obraz czarny, ale realny. Niestety, nie pozwól, by pisały o tobie gazety w nekrologu. Szanuj swoje życie i dziękuj Bogu za to, że je masz. Zanim wykonasz jakiś błędny krok, uderz się lepiej w twarz. Użyję się raz, a reszta do złudzenia, więc zapomnij te chwile, które są do zapomnienia. Pamiętaj wydarzenia, które dają chęć istnienia. Je doceniaj, bo są bodźcem, który sprawia, że myślisz pozytywnie, funkcjonujesz kreatywnie i oceniasz obiektywnie otoczenie. Swoje życie traktuj czynnie, a nie biernie, swoim przekonaniom wiernie, wciąż do przodu niezmiennie. Tak by mieć satysfakcję, korzystać z przyjemności, jebać wegetacji, żyć pełnią życia, nie umierać. Jak masz w czym, to wybieraj, bo jest wiele możliwości, które możesz odkryć właśnie teraz. Chociaż trzeba się przecierać, nie ma co wybierać, to musi docierać. Żyć, nie umierać. Żyć, nie umierać. Być albo nie być, bo to jest pytanie. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na nie? Chociaż trzeba się przecierać, nie ma co wybierać, to musi docierać. Żyć, nie umierać. Żyć, nie umierać. Być albo nie być, bo to jest pytanie. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na nie? Tak już wyszło, że dzisiaj żyć nam przyszło. Obecna sytuacja nie pozostawiła dużo do wyboru ludziom ważnej sprawy i honoru. Inaczej jest pisane, pod uwagę brane, zawsze będą pobierane lekcje. Powracające przed oczami retrospekcje rzeczy, które w życiu miały swoje miejsce i znaczenie. Mniejsze lub większe, by cięższe się nie stało z dnia na dzień. Nie wiem jak dla ciebie, dla nas jest to najważniejsze. Aspekty teraźniejsze, na przekór wszystkiemu co są wieszcze. Przecież znikąd się nie biorą ludzkich łez ulewne deszcze. Tylko z cierpienia, ile kurwa jeszcze?